kuvuta na nguvu yangu si sawa. Najipa imani nimefika, hakumbe mikwa kechawa. Kidume ninasukuma ukuta na nguvu yangu si sawa. Najipa imani nimefika, hakumbe mikwa kechawa. Bora tafute chochoro yangu ya pekee, vya watu usijivunje mbavu na mimnyonge. Kushea sio lengo langu, nisamehe. Natetea hisia zangu nisipote. Nilijua wanipenda nami kakupenda sana, ina nimesalenda zimenishinda zako tamaa. Nilijua wanipenda nami kakupenda sana, ina nimesalenda zimenishinda zako tamaa. Asante kwa maumivu, badilisha umezoea. Akana kupisha nimejichokea. Ulinifanya rofa, siwezi lala bila kukuona. Na nikaokoka kwa dini yako sija kukukosa. Ulinifanya rofa, siwezi lala bila kukuona. Na nikaokoka kwa dini yako sija kukukosa. Nilijua wanipenda nami kakupenda sana, ina nimesalenda zimenishinda zako tamaa. Nilijua wanipenda nami kakupenda sana, ina nimesalenda zimenishinda zako tamaa. Asante kwa maumivu, nimeakubali. Continue.